numai dacă ai vrea, doar tu ești comoara mea. Fericirea și iubirea au inima mea. Ție ți l-aș da numai dacă ai vrea, doar tu ești comoara mea. Of, inima mea, inima, inima bate pentru ei, ochii tăi, ochii tăi. Bate inima, inima, inima pentru tine, viața mea, iubirea mea, dragostea mea. Of, inima mea, inima, inima bate pentru ei, ochii tăi, ochii tăi. Bate inima, inima, inima pentru tine, viața mea, iubirea mea, sufletul meu, orice s-ar întâmpla, te voi ierta. Vieții mele, tu îmi dai putere. Cu zâmbetul tău tu rămâi mereu zâna sufletului meu. Mă pasă, mă simt.